Тож вони обігнули, прошили на роздовбаному авто кілька масивів. Оговталися на Петрівці. Чорний смог наприкінці траси відразу за мостом здіймався угору куполами чи екзотичними пальмами, розпустивши листя диму над районом. Карлик з облізлим гримом і рум'янами нагадував гнома, що охороняє золото предків. Ну, наразі пузатенького і злобою влитою в очі у послідженого чоловіка. Але ані злидні, ані багатство не мають доброчинності. Ті навіть не рахують, скільки лайна в туалеті. Інші з великими грішми давляться жадобою і витрачають дуже мало, перераховуючи кількість калу в унітазі. Але ніхто від того щасливішим не став. Проблеми в людей різні, але початок однаковий, хоч ти всрися. Карлик, що мав сили, надував мізки, аби показати перед батюшкою благочестивого християнина. Може, заблудлого, і то діло. Батюшка тільки бухтів, вивалюючи зіньки, сопів носом. Потім дістав гороскоп, втупився у нього, аби не слухати теревені душечки. Карлик голосно від переляку на поворотах бздів. Після кожного пука отець клав хреста й гуманів. «Демони ісходять, і сходять демони!» «Я скорпіон», – виголосив батюшка, задоволено погладив великого хреста і замріяно подивився на місто, що розпласталося у покорі біля туманіючих пагорбів. Уже світало. Смужку неба над дахами важко було визначити, але чорний дим від велетенських, як доісторичні тварини будинків, розповзався провулками. Ілона зараз бажала заснути. Мати говорила, так, клята матуся, ні, мама, це святе. Але ця недотрахана курва говорила, що краще б заснути і не прокинутися. Бачили, дурочку? Наталі з невинними очима святості дрімала поруч із Андрюхою Лямором. Монахи раз від разу прикладались до велетенської пляшки підробного віскі, купленого в інтуристі. Ішов кінець 1991 року. Потім авто вивернуло на Поділ. Собацюра лиськає жадібну воду з калюжі. Сморід, густий, смоктаний у цей район, як донор, не змінився. Повсюди зелені від плісняви недоїдки. Псота чамкала сині тельбухи біля житнього ринку. Нічого не змінилося. Вошиві безпритульні, весь світ у парші, солодкий, смердючий. А прийде, бо час. І лопнуть синіми тельбухами, в цьому навіть пафос існує, живиться падлюче. Рогаті, кострубаті, раніше такого не було. Засвірбіло в носі. Чи розуміють вони скотську свою натуру? Вона відчула відразу, вперше в житті, до всього. Яма депресії натягла на неї лантуха. У цьому щось є, у цих людях. Але вони, напевне, живуть краще, ніж її Ілонина сімейка. Світ притягується від одного полюсу до іншого. Заздрять злидоті, яка зла від недоїдання. Інші злі, що їм мало. Скрізь палали кіоски або чорні їхні остови. Люди ділом займаються, а не проциндрюють батькові гроші. Заворушилося десь в глибинах цього незмінного світу, і суча ясність передалась, напевно, їй. І вона нічого не зупинила, а пустила далі потоки чужорідних фі, слизьких думок, небезпечно балансуючи на своїх почуттях. Нарешті вона знайшла у глибокій ямі депресії вихід. Праця. Ось що її відділяло від зовнішнього світу. А про внутрішній якого хріна не тямила. Він, той світ, проживав у її тілесній оболонці, як мавпа у клітці. Їй треба було чимось займатися.